الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مح کے دسو اصول بیانش تاریخ دو قرآن کریم اسماء دو قرآن کریم او بیان دو حکمت نزول دو قرآن کریم بیا بیان کی درد اصول مهمہ ہو چارکم ڈلی نیچ قرآن کریم لاغی سر خطاب کئی مدوڑ لیوی یوم ان کی دا خبری او دویم نمن ان کی دا خبری او نمن ان کی بیا سنور قسم اپائی کی اول اڈل مشرکان بیا لاغی دا پی جنگلو دا پارا اول بیان دا خبرو چاہی پائی کہ متفق دا مومنان سرا او بیا داری نورستو بیان دا اعمالو چاہی پائی کہ متفق دا مومنان سرا او بیا بیان شر دا اشراکی اربعو شرک اعتقادی نونن بیان دے دا شرک فعلی او بیا بیان دے دا خبر اوچ دا غی مشرکانو پائی کی دا مومنان سر اختلاف او غی دا وجه دا آغا خبرون مشرکان گردی دلیو او دا مومنان سر مخالفو او بیالالین رست بیان دا مسلی دا الہ او مانا دا الہ چی مانا دا الہ صدا او دا وشان بیا رست بیان دے سمجھ مرج بیان مشد آشرا کے ارباؤ کے شر کے اعتقادی ندب شاند بیان اسنا سے ارباؤ جو مشرکان مشرکان اغب سلور قسم باندھی مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالجن دا سلور قسم مشرکان دی یعنی زنی آغا جی چاہی نیکان بندگان انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام دا اللہ سر اعتدار گردولی نیے فرشتی دا اللہ سر اعتدار گردولی وی یا انوار سکومی او سوری مددگار گن اور یا پریان اغیر اللہ سر انتظار گردولی نو اول بیان دے شرک فعلی او دا تعظیم دے غیر اللہ پاگ سمان دے چاگا مختصی دے اللہ سر لکمان لگول شو او یاد دان حرام و حلال جورول شو بیان دا غافالو چاغ خاص دا اللہ پوری او اوے مخلوق لوکل چاغ تعظیم دا مخلوق او تعظیم دا غیر اللہ او آغا فعال چاغ خاص دا مشرکانو چلگی دل او دنی سیزون آغے پران ماندی بندول او بندولی پدی خیال بندی چدا اس منگل پدی کی دمر فائدہ نہ ملاو دمر منگا پدی کی اس نیو سد من خو پدی واندی زمون د مددگاران نظر دے دیو جنا رشے بے پران ماندی حرام گردو او بیا بے داری استعمال نہ کو او دا اوس مند مشرکان او دا ناپو خلق طریقہ دا چیارئی لگی او دنی چیزونا اگا پغان ماندی حرام گردئی وی کتیدی استعمال مند کو نمون لگیا تکلیف رسی گی یا زنی رضی پائی کی اگا پزان ماندی بند گڑی او پائی کی سنوے کار کول دا والا خنخ کاری زنی لباس آگے پزان ماندی بند کری او دا سی مور دیری طریقی دی دا شرک فیلی او قرآن کریم دا دی رد کئی او گو رسول بسرا آیت گورا دو سوا آیت گورا دو سوا شپدت آیت گورا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا آیت دورا دو سوا شپت دو سوا دو کم او یا الشیطان یعدکم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان يريتا صدا جزينا كتبه مال لجي أفقري عجز عجز وشيا ويامركم بالفحشاء أو حكم كيتا صدا بهاي يواني والله يعدكم مغفرة منه الله وعدك إتاو سرا لبخني منه ذف الدعونا وفضل أود أهل المال وفضل أود ذيك شيئا نو يأمركم بالفحشاء دا شرك فعلي ذي ذكا شرك فعلي أغد بحيائيا أغد بحيائي ذا لکا سنگا جی دنن زمانی خلقو کدا چکل واجو کی نجوڑی چی سنگا دا خضر خاون پور تورا سی جنو علت والا لاسو کی ورچ ولی دا دید پار جو بس دا دی نارینا اولادی شی ندی پی حیل تسا جد دے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَحُكْمُ كَيْتَازُتَا فَبِحَيَائِي بَانْدِيَا دا شانی بِحَيَائِي اگر سورِ آرَاف براوارو شیطان والا پلناکار عمل خیستہ کرو جانی بے دغان نلرکولی او دے عبادت کرنو چاب خالص دان بربن کو اوی بے کہ سور وجود ما بربن کو ندا پغور ماندی حرام لے او چاب معمولی بدن اغد بربن کرو اوی بے داد پغور حرام گرن حضرت شیر رحمہ اللہ وی دیغونو کی وہ کسی کی ناغل وہ کسی سے خالص دی حیائی دا او سمر بدرن کار دے چکل ہے وادوسو اندوری یووو میانگان سیبان برا ولی نپا آگئی واندی با دوڑای افرائی نزیاب آگئی اگا خپل خالات فراد آگا با کالو خانی کیو اندی اگا دا فراد کالی کی برون اندی او بیا با آگا اوپا پا آگا صدی سی دا دیل اوی وکسی سوال اوی وکسی دا بے حیائی دا دا شانی ہر شرک فعلی اگر بے حیائی دا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کہتا ستا پا بے حیائی واندی وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ اللہ لوگ کہتا سرا دبخنی منہ دفل ترونا وَفَضْلَ اَوْدِ غِيَاتِ مَالُ وَفَضْلَ اَوْدِ وفضلا او د حلال مال والله واسع عليم اللہ نے فراح علم والا علیم او پوہا ذوق سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ تین سورت دے آیت گورا دویم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا اللہ وی اے مومنان ہوا حلال مگنیا جیدتی دن خود گند اللہ ولا شہر الحراما اند میا سیغت مندوا ولا لہدیا اوند حدی والا کبانی والا ساروے ولا القلائد اوند پندی والا ساروے ولا آمین البیت الحرام اوند قسکون کو دمسجد حرام رسول خدای پور خان کا بھی لگوان دے دعوی جیدتی مکویہ یبتونا جی طلب کر دے فضلا من ربہم نہربانی طرف رہ بلنا ورضوانا اور رامن پیاد اللہ وإذا حللتم ہر کلا کی حلال شوئی تاسو فاصطادون فاصطار کویہ ننبی دا دے شرک فیلی او بیان لے دنیا ذات اللہ چھے اللہ دیوشی دا اللہ احترام پارے کے دنیا ذات اللہ صحیح او دنیا ذات عباد و غلط ناغی با لگی دل دیدتی بے کولا نا خود دین دا اللہ یا دنیا سیدت مندوا اللہ داری نمان اکرل دلشان ورپسی و بورا دسور مائدہ چم روئی دلی را نو آخر دسور مائدی و بورا آیت بورا یو سل دویم درم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله نذكره لي الله من بحيرة بحيروها ولا صائبة اون صاحبوں کا ولا وسیلتی اون وسیلوں کا ولا حام اون ساند اللہ دا حرام نہیں کر دولیا دا اللہ پتا سبان دی بن کڑی نہیں لیا چگنی دا پتا سبان دی بن دی او دا دی استعمال بن کوئیا نو بحیرا رو سوا چے گن لنگونا بے اکل او پی بے دیر پولیا ناغی بولا جیدل او ای بے دا اسی دمرا دا فائدی ندا خوبادی باندی دا مند مرزگاران و نظر دی ناغی دا درشانی پریخو دیگا او دا آغی نبی سو فائدہ ناغستی دا درشانی صاحبا اغو خوا چپائی وانی بے سود علی تجارت کا او سودمن برا گے نوی بے پدی وانی اسی منگ دور دچا نشو پولے خدا بے منگ مردگاران او نظر دے وسیلہ دا روخ دا چی گن لنگونا بے اکل او پا ون گل باندی بے بچائی دا نوی بے وصلت اخاها دا را رفتنو روح سرا کی مخ کی لنگون کی نر پیدا شہ دا آغی سرا یو دا شوا او شان باغی گردی دل او چکم دے راغی خوخوا سری دل یا پاتی کی دل نو آغی تبی بیاس تاروز نکو او آغا بے دس محترم گرن کمونگ دیل سوو نمونگ سپیخی گی اللہ وی ولیکن اللذین کفرو لیکن آغا سان جکور کرے دے اب تارونا علاللہ الكذب جوڑائی پا اللہ باندی دروغ و اکثر ہم لا یاقلون اکثر در یقل نکیا مطلب دا اللہ باندی دروغ جوڑائی چدا شیف مونگا باندی پاندے مونگا دی استعمال نکو او دا خبری دا اسم شتوے اسم چرت کل پنجاب کی پینڈائی کی یا کی بلپور کی دائے ویون کی رازنی با آغازر دی نبا کی سپرشتا نسکی روانشتا دے او بس دا شانی گر دی ہم دا بچا دی کفا خیلی جوڑی دا سڑک دا پاس بسم لی کفا خیلی او آرخ لبسم لی او کچر تا گاڑائی والا پا گاڑائی کی سائی سے رے یا سنور سترکاری خدا گوپیانی سی او دا غوارانی نبس جدا پاگو پا گاڑای بانیون خدید ناوی تسنور اگوی کتس ورکم نسرالکی خیگی لکہ دا تسید علی حجی علی رحمہ اللہ ننون نظر دے او دا اولی دا اولی نصوب والاگر نکی حل تا دنی مدرسل اشاعت الاسلام نال تا دنی گاڑای والا پا مسرح بانی کوئی آغا جی کل راشی او گاڑی تا رانیدی کی گی نجوڑی آغا پا اوٹی پرولی اچھی ویولی آن آغا پا پل مخلاق شی اولی ذکر دا تیدر درست دا او دے وی ندا دا قدر او دا احترام دی او نپا دی کسو تیخی دلش کردے ولیکن اللذین کفرو لیکن آغا کسان جو گبر کردے جو رای پا اللہ باندی داروگا اکثر دلیل آیا قلون اقل نکیڈا اندر دیا نکوئی گیا زناور دی اقل پتی نشتا دے درشانی اسم کئیا داد بابا بند دے داد بابا جیرہ را او دا مقبرد دی که منگا لخکار کول دا پا منگا واندی بندیا او کومو کنو سرال پیخی جی سب یار پیخی جی نجوڑے بس دے آگا جی رکی آگا مقبرہ کہے کہ اخکار نکے اولی ذکر آتی جا کی دا خبر رکی بیارا لکی پیخی دی کل دا سی ویداد بابا چینا دا او دی میان دی دی میان دی نو دی دا میان نیول او یا دی خوراک دا سی ندا دا بیا بندل سی پیخی دی نجوڑے آگا دا کشانی آگا چینا کی اول دا اول درشان زمین مدرسی سرا یو چینا کل آلی لچینا ویم دا دی وجه نچالتا یو چینا را آئی که میان اور آغا خلق دا دا دا چی دا دا بابا چینا را او دا دا آغا میان دی دیل سوک سویل نشی دا دا چاونی ورن دیا ورن نقصان رسی دی طالبان شروع شل تین که به جامعی که خو دی دیل تا ولا را یہ به امون کدر تا جامعی نیمون نباید اوی حال تا جانی یا ویندلی یا نو ویندلی ناغ میانو پسی بشل ناغو چینا چیو نو سوا باتی مطلن نو بینیول نو آگه تین کی واچو نو دا پاس اگه چی جانی چیو کسی جی تالیب بچین را رست او سو چلو سی جانی ویندلو لراوڑی وی چیو سوا باتی ری دی نو میان سیو سو باتی شل گنی ختم شل نبیای غمانی کلنا تاسو بدل تا جانی ویندلی طول میان چیان آغا داغ سر سابون و بون سر مرسول مرسول که آغا یولد یولد داغ دی خلق و اتیده دا داغ شانی ارسم گورانو ارسو الحمدلله مرسلا فرسوه گنینو دان داغی نبایریدل دان نبایریدل دان که با چه دکی اولارو اون آغیل با چه غد نکو وی به دا بیا بندل سے پیخی جی بھی کرے گنڈ میں چالا ڈکی اور مولانا رحیم خان سے رحم اللہ میاں گن کی ڈکیو نو چاول دیاری بوتی وارے نشنا ہو الوی کستا سو ہن نو دے وان لا خشاد لا رکم ہوا نکی اوب شروع کرا اگر اوب سے پیخی دل نہ بل جو خلق لگی دل علی بان اون ختم تو سخت یو دتی مشتری او پلو سے مستولی لگا ہے خلق اسی دوا کی بیا بدی وان دی وندل زرر رسیگی یا دار مشرکان طریقہ دا ونی جانی تور سادر دے دے وی پا مون مانی تور نزی او مون سر تور خنر آدی نبار جو ایرے تور سادر اگا نشی استعمال ہو لے تور ایک کپڑی اگا جا نشی چولے ولی لکا دا دے دو سر خین را دی او دا مور بولے تیسی کئی خان اپلا دی تور سادر پا سر کو آنی جوڑی بیا مرش مدا وجا دا وجا مون باندې تور خنه راغلی دغه شان ولا ویلی هغه ولګی دا صادری کاه باندې کی خو دی دا ولات ولا جوړ کړ لو جړلی ولا انو دیږي کی مور والا نا مور لای دا سکی نه دا دی صادر لوا ما چې پلار خو را لمړکه ها خو ګوره مال سوای انو نه یو لای په چې دی نو سن جړ ها دې په سن شي کوله اور اے مور ہوتاں کی دا کار پسر کروں گے امرش زنی جانی بھائی نارا بیکڑی نو ددا کو رگ بھائی دا خالی رگ بھائی نو مجال دے چھ دے دی رگ باندھی دا نئے کپڑے استعمال کی یاد رہے ہیں شروع ر اگے سپیرا کر گو لے ر چھ پدی رگ باندھی بنے کار نک اوے دی رگ باندھی خود جان آغا سر بنی سر بنوی او کچا داس اوپر مجھے تور پوری کی گی لام پہ لگی تہمت پہ لگی دا ٹول میں مشرکان کری تھی داشانی مادیگر کی داخل پور کی جارو نشی والے مادیگر کی جارو نشی والے بولے وہی دا ہوٹرا پور جارو کے تب جارو شی نو دا ٹول شر کے اعتقادی دغه شانی کله سیلی راشي نو ولې والا دا جارو د کټ بستی د لان لیکا مطلب را دې سره سیلی دیږي دا ټولې خبرې داسې چرته چې یو بوډۍ خبرې ناغره ایساره ده ناغه ولې دې بوجۍ ده چې دې خبرې دا څه دي دا ټول شرکې فیمي دی یو دغه شانی ورپسې وګوره سوره اعراف نبی د شرکې آیت گورا آیت دے شپگشتم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون اے بنی آدم قد انزلنا علیکم فتاکی سرا پیدا کرد مستغفا لباسا جاما یواری سوآتکم چپٹائی بدن نستاسو وریشا و خائف دو بدن داولی وی ذکرات کئی دشل کی فیلی چاگئی بدن من دی جامی آگے بن کڑے ویا اور دی جامو استعمال بینکو زان بے بربندو یا لگو یا دیر اور وی بے ال یوم نبجو کل لہو او باوہو وما بدانو فلا احلو نن رض منگ اخفل باز اس بغن سرگندو او یا طول او کم جی سرگند شوا ناغمون پا اورد جہنم باندی بندگو بس اورد جہنم پا دی باندی حرام شو نالاویا منگ پیدا کرتا سر پار جاما چپٹائی سو آت کم بدن نستاسو وریشا و حائست بدن دے ولباس التقوى ذلك خير او جامد پرندار دا لبورا ذلك دا من آیات اللہ دلائل اللہ نوی دفار دی چی دی یذکرون فنواخلیا ورپسی بیا اللہ ویا اگو رہی ہیں شیطان دی ورطاسو دشیر کی فیلی پدری سر گمرانی کیا اے بنی آدمو لا یفتن انکم شیطانو فتنہ کی روان جیتاسو شیطان شرک سیر کی روان جیتاسو شیطان کما اخرج آبالیکم لکا سرنگی کی رئیس کیوا مور اپلارستاسو من الجنت جنبنا ینبعو عنہما چی اخکل اخکل ریدوارنا جانب ریدوارو لیو ریاہما دیر پار چو خیدی دوارو تا سو آتی ہما بدن ریدوارو مطلب دا شیطان لگے دل استاسو دا نکلے اگر جنتی لباس لڑے کڑے ہوا نتاسو دی شیطان دلتا گمران کیا او آوشانی لباس اگر دن لڑی نکیا انہو یراکم ہوا و قبیلہ دا شیطان ونیتاسو دیو قبیلہ دا من حیث رضا ترمنا چنی نیتاسو دائی او کیا دلیل دا شرک فیلی داغی ذکر کیا اتشتم آیت کی ویضا فعلو فاحشتان آر کلا چنکی لئی حکار بھی ہے شرک فیلی چی محتم ویلیو ان اللہ محتم ویلیو چی واللہ یعیدکم مغفرتن منہ وفضلان اللہ دا سر روز کئی دا بخنی او دا بیاتی مال در پولو نو شیطان آگا دا گمراہ کولو کوشش کئی دا گمراہ کولو کوشش کئی نا اللہ وی اے بنی آدمو لا یفتن انکم شیطانو فتنہ کی دیوانی کئی تاسو شیطان کی تاسو پشیر کی فیلی کی اختا کی شیر کی فیلی کی مختا کی ویدا فعلو فاحشتن بیان دا شرک فیلی دے شرک فیلی بی حیائی دن واللہ وی آر کل جوکی دے فاحشتن یو کارد بی حیائی قالو وی دے وجدنا مندلی من فدیوان دے آبانا مشران خبر دا بزن مندل مشرانو دا سکول واللہ امرنا بیہا اللہ حکم کرے منگا تب دیوان دے یا وہ گناہ دبلی گناہ پوڑائی گی نو دا وجرنا علیہا آبائنا دا یو گناہ دا رکا دین علینا نوئی استا مشرانو کوا اتا تکل مشران من دلی دیا نا دین آگا دے چلا اللہ دا اللہ دا پیغمبرنا نقلویا اللہ امرنا بہا اللہ حکم کرے بدی باندھے نہ اللہ کل حکم کرے پشر کی فیلی اللہ کل حکم کرے باندھے نملو دادا سویم گنا سوا او داد مخنا پسو چند سی والا اللہ کے پیغمبر تو وہی آیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء یقینا اللہ حکم نکے پفی حیائی وانے اللہ دبی حیائی نویا شرک فیلی اگر دبی حیائی اتقولون ایوائی تاسو علاللہ پا اللہ وانی ماغس لا تعلمون کتاز دن پوئی گئی دگا شانو پورا شرک فیلی آیت یو درشم دو درشم کی یا بنی آدم اے بنی آدم خذو دینتکم انی سیا دران سرا دینتکم جامی اخبلیا جامو تا اللہ دینت ویلے دے او جامو سر انسان او اخبل اخکاری دیا دانا کہ سمامجون جانی دی ورسرن دا خو ذکر ایر خول اخکاری دی کہ مٹی سرگن دیری جیٹائی سرگن دیری نو کہ مٹی دو سری سرگن دی نو خیر دے نا معاملہ پر آکت مٹی دو خوی سرگن دیری دخلی مٹی سرگندی دی اور ما خیال دی جوڑی دا بل ساری جامع جوڑی دی لوئی چی دا مٹی سرگندی یا کسو بل سی نو بل سو بھئی وہ کساری دی نو میں اگستل حرام دی لکا نرائی جامع دا اور ما بخیال باندی دا لند لسکوری نو یا نرائی جامع اگستل او یا کم جامع اگستل سرو لا حکم دے سری بخلی گیٹائی نہ پٹائی سرو اگئی خلی گیٹائی نہ اگئی خلی خلی ٹولی پٹی کری تو بغیر ترنگ میں تیدا بولی گی دا سی جو کری او خب اولا جی دے اگئی لگا حکم دے جستا سو دے طول وجود پٹی ہاں جو لے آگئی خا جو ادرے کو تفق کاری گی گیٹائی خاری گی اولے ذکا جی کم سرو لا حکم دے نو خب پہ عمل شروع کی او جی کم خب لا حکم دے نو سرو پہ عمل شروع خدایا جامو کی گنتی سرو کا نشن کی گنتی فن والا ورگ رام لائے نئی اکس برا گٹی نسوار ٹکول مولیا نسوار ٹکول مولیا سارا فن بڑی مان کے خوشکاری تھی نہ مین بھی نہ رہی اور اکس برا گٹی شیر کی فیری اگست شیر رے پروان مندی چکم شے اللہ دینت گرگول لے وغا بن کی آیت کو ریو درشن یا بنی آدم اے بنی آدم خضو دینتکم انی سید اللہ سرا جانی اخبالی عند کل مسجدین فواہ داری و عبادت کی یا فضائی داری و عبادت کی وکلو او خرائی و شربو او سکی ولا تغربو او شرک مکویان دے لگی مجھے موز کئی میوڑی پر بند سر اللہ تبیلی جولی لکہ دے دی سر دیر مزہ کئی کر دانگریزی سری نولے رے مشینی کرے رے اجوے دے پائے کہ اللہ تبلال دے دا خائص کنے دے خائص دا دے و عدد دا دے جستا دے سر سی اگر جی پچھ یہ چاہتا دے ایسی کمری رہ وردن نکی گی نکخپلا ٹوپائی نی نبل نوباری کٹوپائی نی نبسر باندی دسمال او سسادر واجی خدا شان بندن مکی جولی ذکر دی عدالت دی حرمتی دا نا اگو دی انسان یو عدالت دی جستاونی انسان دے او دی تراج راننو دی نجوری دل تخر دغا راشا بربن سر راشا نجوری دے بربن سر اللہ تم دی جو جا شنید کی دی نوایا کمی سو باسا دی کمی سا مود کی گی دکتا ناری نیت دل شانی مود کی گی بغیر کمی سا مود کوا فاغا اولی نو باسی دکا دے دخل طبیعت خلاف اے دخل طبیعت خلاف دے کدا سبی دی خبر پسی جی پدی مانی مود کی گی نوی آخو بغیر کمی سا مود کی گی نو کمی سا بیاونی نظر کے آغا دکا نظر کئی جی پاہی مانی دل زان بڑی خکاری وَقُلُوا أَوْفَرَيْ وَأَشْرَبُوا أَوْسْكَيْ وَلَا تُفْرِهُوا أَوْ شِرْقُ مَكَوَيَّا سورة نام بتائید کراو او آغر وَلَا تُفْرِهُوا مَانَا دِي لَيْكِ كَيْ تَفْسِرِ خَادِمُ وَلَا تُفْرِهُوا مَانَا كَيْ وَلَا تُفْرِقُوا لَسْنَامُ فِي الْحَرْثِ وَلَنَامُ مشری کوئی مددگاران خپل و فصل او ڈنگرو کیا چیزا اللہ دنم تی سامور کوئی نظر مخلوق دنمی سامور کوئی انہو لا يحب المسرحین یقیناً دا اللہ من نساتی بزیادی کون کو سارا دیا اللہ پر پیغمبر توئی ہو آیا من حرام دینت اللہ چاہ حرام کلی جانے اللہ اللہ کی آگا آخرج لعباده پیدا کری دی اللہ فارد بندگان اخبرو اتو عبادی من رزق او پاک رزق دار باندې چا بند کړی دي چا حرام کړی دي نوایا هر الذین آمنوا دار پار دا کسان چې ما لوړې فلایتی دنیا په ژوند دنیا کې وي خالصتان خالص مانا خالصتان او وب خالص یوم القیامه ورد قیامت والے مانا دا پار دا مومنانو وار او دنیا کی اللہ مومنانو لم ورکی مکافر لم ورکی کذالک درشانی مفصل الآیات واضح واضح بیان من دلائل لقوم یعلمون دا پار دا قوم کی اغیر پوری کیا مطلب دا دا اللہ مومنانو لپارم مقرر کری بلی جوند دنیا کی او کافر لپارم او خالص یوم القیامہ یو دا خالص اور رد قیامت باندے لپار دا مومنانو یعنی دا کافر نیسو بکی نہیں کذالک روشانی مفصل الآیات واضح واضح بیان من دلائل لقوم یعلمون پار دا قوم چلائی پوئی گیا نورد دے دا شرکی فیلی دو گورا سور یونس گورا مجھے سور نحل گورا سور یونس لسم سورت یو لسم سپارا آیت گورا یو کم تم ماں اللہ سجال تم منو حرام و حلالا ہوا یا اللہ پیغمبر آیا تم خبر کی ماتا ماں رس انگل اللہ کم چرائی اللہ تا ستا میرو رزقین یعنی رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجر رويتا سنين حراما وحلالا وحلال شدا مولا جائز دي حلال دي او دي استعمال مولا بندي لك سورة نام براو وجعلوا لله مما ذرا من الحرق والانعام اغيطا ايدي قل وحيدا الله پیغمبر الله اذن لكم اے اللہ اجازت کرے تاسو تا چی دس پدان حرام گردوئی ناغب حرامی یا حلالی گردوئی پدان ناغب حلالی یا ہوا یا آلہ اذن لکم اے اللہ اجازت کرے تاسو تا ام علی اللہ تبترون یا کپا اللہ بانے درو جوڑوئی تاسو بیا اللہ وی وما ظن الذین اوسر گمان دار کسانو یفترون علی اللہ الکذب چی جوڑی پا اللہ بانی درو یوم القیامہ پرد قیامت چی اللہ بدئی لسن سزا ورکیا ان اللہ یقینن اللہ لذو فضلین خامخا خامن نحروانی پا خلقوانی ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دیا دخل کنا شکر نوخ کیا مطلب دا اللہ دروان مہربان شرے اللہ دیر سے در کری گی نائی چاہم و حلال آز ران مجوڑ ویا دا شانی زو گورا سورہ انعام گورا سور نام آیت گورا یوسل شم سور نام اتم ہی باراش پدم سورت دے وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجالو او گردولی دیا للہ اللہ پارا مما راسنا ذرا آج پیدا کری دی اللہ من الحرث یعنی فصل والا نام او ڈنگر نصیبا حصا اللہ دی گردولی اللہ پارا حصا دا اسنا چی اللہ پیدا کری دی چکارا فصل لے او ڈنگر دیا فقالوا بسوائی ہاتھ للہ نظامہم دا اللہ پارا جی نظامہم تو گمان دے کی وہذا لشرکائنا او دا جی پار دی صداران زمنگا دا دی صداران صدا او دا دا اللہ صدا او دا شرک سیلی دا اتوشتا دے دے لگی لسمد اللہ پر نمان ورکی نوایا یو لسم دے چا پا نم ورکے دکا شرک خیلی دے کنا یو لسم دے چا پا نم مانی ورکے لسم دے اللہ پا نم مانی ورکے ولوایا پاو منی دے چا پا نم ورکے پا خوابا دا غنا کاکا چبنا او دا ترونا با دا غرا دل کسان او یاد ماضی شیخان عرب العبدل ہم جو یادی خلق نبے پاومنے چولو پاومنے دا مطلب کہ دیو بندہ لس کی اور ہم لس من بنی نشی آن آئی جب لس پاوا لکا دونیم سیرا دا بے جہنو دا دو ورکولی دا بابا بے ورکولی او دے خیالو چی دی ورکو سر پدی کی خیر و برکت را دی او دی سر آغا فصل آغا دی افقن بچی فما کان لی شرکائیم فسا غیسا چی و دی صداران ورائی فلا یسیل اللہ فسن برسی را غیسیل اللہ تا وما کان اللہ آغا یسا چی و بر اللہ فہو یسیل اللہ شرکائیم فردا ورسید اللہ ایسی دی صداران ردیتا سا آما یحکومون بد دیا را چی دیش فیصل گئی دا دیش کم فیصل گئی دا دیرا ناکار فیصل را بیا دنی خلق اغلق ادلی و کل اولاد اغید کلو مرگارن کنمان دی اللہ رد آئی کئی وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون وکذالک اولادہم زینا خیفتا کرے دے لکثیر من المشرکین دیر مشرکانو تا قتل اولادہم وجلد اولاد قل شرکاؤہم فائل دو زیانا ایسی دارانو دے مددگارانو دے ایوالا خیفتا کری دی وجلد اولاد قل چاوالا خیفتا کری شرکاؤہم ایسی دارانو دے ملولا اخفل اولاد آبے دفل مرد گارن بنمان جلالو دا طریقہ و جکل چالگا اللہ لس اولاد ورکن نا غیو اولاد اخفل بے دفل مرد گارن بنمان دی زبح کوا او قریب ایسی جنگ پائی حدیث باک گرادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویہا انا بنو زبی حتین زدو علالسو زویما زدو علالسو زویما نو یو علالسوی آخ افکارا خبر آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے خود زویم حلالسوی داری سمد لوزے ناغذا چکل آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار عبداللہ پیدائش نو دا دا عبدالمطلب لسن گویو نو دیل خیستاو نو دا عبدالمطلب دا دا نڑا چیز چی پدوان دی چلا راستلے رے نو خپل بچے آواز تیز آورای نو دا دا تیوی پالگرو تیوی چی تا ما دا پارغا شوا چوا تو گورا کی تیرزو دا عبداللہ پا زیبان دی لسو خان علال کم دا جائز دی او دا با رواشنو اگو دیوارو کزا دغاتی فالتون او غش راوخکم چی غش راویخ کو خسن راویخ کو ناغا پا عبداللہ و خطیر نو بز دا پیار نکیز نو بیور تاویر یو لسو سرنور کم مجھے بیائی تیلی تاوکا او غشی را اخکل نو غش پا عبداللہ رو وسید نو ورطوی بس دیلال کا او دا نور سپرید اغوی او لس ورسر نور کا نو دارا شانی بیادی ورسر لس لس پول تردی پوری کی خبر اغا دغت او رسید گل مخان تو رسید سل مخان تو رسید نو آخر کو لئی حلاکی گی را دوم روخان بچر تی اغلی ارداد دا لس و سرک خسن ایچو چه خسن ایواجو نو خسن ای پسود روخان رو خدید او عبداللہ اغد مرد نبچ نو دیو اجن را اللہ پیغمبر وی انا دوم از دبی حتین دو او علال شو دوی ما مطلب ہے دخل مرداران کو نمائن بے اولاد علالہو او دغا اولاد کراغی پا مرائی باندی دغا شان چلن راس کی خخپل اولاد آگے بیان دخل مرداران کو نمائن بے ورکرے دنی جینا کئی آگا بے راوستی دنی دل تبین سیدان لگے تریخ ہو دیرے بے بے راستا سنی کو نظر دی دستش دستات به نیکه نظر به ناغه به رای استی به او دلت دی نوری که به پری خود دیلی یو کم پور لبه ورکلی حضرشی رای مولای بید آشوری لسمو یو شیعه لگی داره او خپل زی آچول دی زان و لسمی و چلا ورسر اللہ سکی دا دیکی اگه موری راوه تیدا چلی کتی دلنوست زے اگے برابر کرے او جان ولا سمجھ دی پار چے لال کی اگے ولے داس کی مولے وی دا لالون کنے دا اولی لال وی دا دا شوری رد دو حسین بنو مان دی لالو نا ویو تے لرش دا سی واں استا دے کنے نیم کو خدی پری دی وچ لال کی مینا وی کتے دل مینا پری دی نو جان لالو ولے وی تے چے ارس کے نو باز جوڑ کے خد نے پری گو دی زنی اوچا تکڑا او چلوکای خطی را کرد او پخپل زانی راست کرد او سنگ پر اومانی قربان نو دار مشرکان و طریقه را پل اولاد آقا وجنی آخون مردگاران و پر اومانده او آقای ورطداناکار عمل خیست کرده لیوزوهم دیر پارا چی حلاک کی دی ولی البسو آلیهم دیر پارا چی گرور چی بدیوانی دینهم جند دییا ولو شاء اللہ او کچر اخت اللہ دینهم مانا طریقہ دی جند دییا مانا غد دی خود ساخت دینا لانتی دی مستید دین ولو شاء الله او بجر مخت الله ما فعلوه ننبع کرده ایجا کار وما يفترون آج لیکن دروجو ایجا ما فعلوه نبع کرده ایجا کار فضرهم بس پریدد ایجا وما يفترون آج لیکن دروجو ایجا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ہاجی انعام داد جنگر وہر سم او فصل لے ہجر بندے لائے کام ہا استعمال لا يذكرون اسم الله عليها چنیا لئیم دا اللہ پائے وانی افتران علیہ سیجدیہم افتران علیہ لپارد دروگور پدی اللہ وانی یا افتران معمول دے رامل محضوفا مانا یفترون افتران آلیہ درودو ریدئی درودو رول پدی اللہ واندی سیجدیہم درجی سزا بور کی لیتا بیمار آرس چلی افترون چدیکم درودو رولا داشا مرپسی آیت بورا وقالو ما فی بطون آدی لنامی خالصة لذكورنا او وائده اقیصات لئی وائده اغسر جیو پجرو دیران دروکی خالصة لذكورنا دا خالیم دید پار دناری نو دنگا ومحرمون على ازواجنا او حرام دی پزنا نو دنگا باندیا مطلب دا وقالوا وائلئ ما في بطون هذه الانعام اغتري بغيرو الدنگرو کی داخلی بپاغناری نو دمنگا او حرام دی پغنا نو دمنگا باندے مطلب دا دی ددیر دنا اورو کی دو کی سیدیا نو کدا خری نو دمناری نبے خری دمن دنا نبے نو خریا لگ سنگتی ددئی اس کا مزہ دا طریقہ دا چلہ جنو الگ و رضیق کی ورکی او یا چرائے ورنو جوڑے الگ ساک بھی سترہ کا سوٹی پہ اتا پا داو کاغو کا ساک بھی سترہ دے نو پولاو پہ ورنے نو پخے حلوہ پہ ورنے نو پخے یو قیمتی خوراک پہ ورنے نو پخے دے ورنے چاڑا استعمالی کی نجوڑیا سے نہ چاڑا پچھن پیش ہوئی چاہ ساتھ چیزیں بن چاہ رسنگ پریچے آ رسنگ پریچے دیوئی نے بھی سربیا بچاڑا پچھن پیش نو کہ ساتھ بھی پخے نہ ہمیشہ بتارا کہ ساتھ پڑھا کہ سفر سے پیوڑے نہ پخے ڈاکٹر مشرکان غلطی تری تیری داشانی کچہری داسی بہو چمردار و پیداشوا نو اللہ و فہم فیہ شرکا بس جاؤ بدئی بجے کی سزا یا بن زنانو فرا نارینو بم فرا ریبے خیر دے کہ زنانا اولاد پیدا کی گی نو مرغ پیدا کی گی رگڑا خو مردار او دا منگا زان سر مردار کی شریک کو وَيَكُنْ مَتَاعًا أَوْ كَجَرٍ وَمُرْدَارَ فَكُبَلَ فَلِكِ سَذَارَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ذَرَّكَ سَذَابُ وَرْكِ اللَّهِ دَيْتَ وَدِي بَيَانَ دَيْ يَقِينَنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حِكْمَةُ وَلَا يَقُوَا دَشَان وَقَسِي آيَاتُ دُورَا أَوْ وَرْقَسِيم دَشَان دَيْ نُدَغَا آيَاتُنَا کہ تم پوری نفدی کی رد دے دے شرکی فیلی دادا سے پلے دے دا آیت یو سب سلور سلوی اخبوری قد خسر اللہ دینا فتاقی سلطاوانی انبیاء کسان قتلوا اولادهم چیوی وجل اولاد پل سفان پنا پوئی سارا بغیر علم بغیر دسو پوئینا وحرموا او حرامیو گانا ما غصر رزقهم اللہ حرامی کل پذن مندی بندی کاغس چورکی دیتا اللہ ارتراعا علاللہ درود ویلی درود رول پا اللہ بندی قد ولو فتا انسر گمراہ شدی وما کانو محتدین او نیلی ہدایت من کیا زان مندی چلا والا سور کری آئے حرام کرلا بند کرلا دلشان دے اللہ وی گورا باغونا لما در کری دیا مارو شاتن چتنو والا وغیر مارو شاتن او بغیر چتنو والا چی دلشان برا سی دیا قیدر تو گورا فصل تو گورا مختلی نیوی داری وزیتوناو خونا ورمانا ونار متشابهان چی یو شانی پرنکی وغیر متشابه او بدل بدل شانی پخون کیا ورکوائی کلو فرائی من سمری ہی دمی اوز دینا آر کلچی میں وونی سی او ورکوائی حق دی اللہ یوم حسواده اورل دلو دی باندیا ولا تصرفو او شرک مکوائی ندیر مخابر مانا کئی ولا تشرک اللہ سنام فی الحرس ولا نام اگر مخلوق او درگاہونا اگر دا اللہ سرائی صدار مگردوئی فدی فصل او ڈنگرو گیا دے بجی پاومنے ورکئی پاومنے سنگ ورکئی سلے نمیان سے ولا امسا ورکڑے آلہ ورش دا امسا پتول فصل باندی ہوا نیوڑی اگر بیا دا پاومنے دا امسا ہوئی اور غانو مربن یفتاری غنی میاں اغلا بے مندکو میاں مندکو میاں دے غکی مندکای نیسی مندکو میاں خوکی شو گا اینو اغلا بے مندکو میاں مندکو میاں سمال پتی کی تا غنو کردی دی واغی کرا مندکا نسوڑی آنو جوڑے دے آگی پسی کر روا دے بسوڑی دمری دے آگی پسی کر روا دے بدا تمائی نبیا جی میں جلے لون رز رائے سی مجھے برال دی اور تان بار رسول ابرخ ہوئی تان بار رسول ابرخ ہوئی دا تولی دا مشرکان تریتی لی